En el temps que el Constitucional decideix sobre la legitimitat de l'Estatut, nosaltres acabarem la Sagrada Família. Durant les seves deliberacions, nosaltres farem els Jocs Olímpics d'hivern del 2022. I quan finalment hi hagi la sentència, el Barça ja haurà sumat com a mínim la vintena Champions. Serveis com aquests ens diferencien, però també ens toquen els nassos. Estic farta! Tribunal Constitucional, la pitjor assistència de la teva vida.